da vila hon får. Här i Vildrosens dag, här låg vårt lilla hem. Ljusa minnen jag har av allt fint för länge sedan. Fast nu allt är förbi, lever Vildrosen kvar. Klackarna i taket. Dansmusik hela helgen på dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. Jag sitter här så ensam med några bilder i min hand. Dina ögon fångar mina som havets vågor möter land. Många drömmar, ljusa tankar om en morgon var så fin. Och just det när jag viskar att du ska alltid vara min. Men förändringar kan komma, alla drömmar bleknar bort. Och du såg i mina ögon, är du min vän? Fråga kort. Jag ville pröva mina vingar, leva livet utan dig. Och söka nya vägar som kändes spännande för mig. Som det var när jag ser i dina ögon, känns den smärtan som jag har. Kan du tro det jag säger? Kan du pröva att förstå? Då blir alla dina vägar mycket lätt. Med vägen, alla drömmar drar förbi. Om en dag som aldrig kommer, att det aldrig mer blir vi. Allt det dumma som jag gjorde, alla fel som jag har gjort. När jag ser på alla bilder, då gick livet allt för fort. Sagt det som det var. När jag ser i dina ögon, känns den smärtan som jag har. Kan du tro på det jag säger? Kan du pröva att förstå? Då blir alla dina veckor blir till år. Plötsligt var egen där man står. Där på nytt man räknat alla gråa hår. Då tiden sätter sig god. Du som blir min fru, är du lika lycklig nu? Är jag fortfarande den som du vill ha? Är din kärlek lika stark för mig idag? Som då den dagen då du svarade mig ja. Älskar du mig än så som förr? Med samma känsla som förut? Är du mig eller har din längtan tagit slut? Älskar du mig än så som förr? Så som du gjorde då en gång? Älskar du mig eller är du minnet av en sång? Det får i smyg, du som en gång var så blyg. Det har åren också snuddat vid din kind. Men den kärlek som jag känner, den är blind. För mig så är du ändå samma sommarvind. När du mot mig ler, är flickan som jag ser. Den jag mötte och som sedan blev min vän. Det var då jag fann den stora kärleken. En gång i tiden, för mycket länge sedan. Älskar du mig än så som förr? Med samma känsla som förut? Älskar du mig eller har din längt tagit slut? Älskar du mig än så som förr? Så som du gjorde då en gång? Älskar du mig eller är du med dagens sång? At Sprint, our priority is keeping our customers, employees, and at Sprint, our priority is at Sprint, our priority is away and bare. blues, jazz, country, reggae, Cajun Zydeco, and more. Unique niche channels and more. Visit AddictedToRadio.com's website now. I'm gonna live and die in Cowboy Town. Hey, y'all, I'm Kix Brooks. I'm Ronnie Dunn. And we're Brooks. And Dunn for Rad. And I've got a four-letter word for you. Don't. As in, don't drive drunk. And I got a three-letter word for you, as in, get. Get the keys. When you see someone who's about to drive under the influence, get the keys. Because friends don't let friends drive drunk. A public service message brought to you by the U.S. Department of Transportation, Rad, the National Association of Broadcasters, and the Ad Council. The 9/11 memorial is for the 343 firefighters who didn't make it. For my husband who died that day. And the first responders who saved my life. Because... Min soliga dag, en dröm, en ljuvlig dröm. En dröm som idag jag vet är verklighet. Glädje jag allting ser och ler. Min soliga dag, en dröm, en ljuvlig dröm. Min soliga dag, en sång, en glädjesång. Idag på min promenad är jag så glad. Stadens hus i saligt rus. Min soliga dag, en sång, en glädjesång. Min soliga dag, en knopp slår ut i blå. Min dag känns sig längre meningslös och tom. Jag önskar att denna dag ej ska ta slut. Min soliga dag, en knopp som spricker ut. Soliga dag är sann, åh vilken dag. Det finns ingen lika lycklig som just jag. Det är någonting som hänt, det har jag känt. Min soliga dag är grann och den är sann. Min soliga dag, en dröm, en ljuvlig dröm. En dröm som idag jag vet är verklighet. There'll be no prisoners taken when the day is done. From the Sky News Centre at 1, data suggests around 1 in 10 coronavirus-related deaths in England and Wales happen outside hospitals. 406 were recorded in the community in the week to April the 3rd, and of those, half were in care homes. Several leading figures in the sector say hundreds of older people who've died in the care system are being airbrushed out. Conservative peer and former Work and Pensions Minister Baroness Ros Altman is worried. What's going on inside these care homes is not hitting the headlines in the way that other areas of our health provision are. And maybe ministers have not been as much aware of what's happening. And I think we need to highlight the issue so that we can get more done. Another 40 people have died in Scotland with COVID-19, taking the total to more than 600. There have been reports supplies of PPE to care homes in Scotland are being diverted to England. First Minister Nicola Sturgeon says she's extremely concerned about the claims and has confirmed they'll be investigated. Our Health Secretary is raising this matter with Matt Hancock, the UK Secretary of State for Health, today, and is seeking to speak to him directly about it. We're expecting to hear this week that our lockdown has been extended until early May. Foreign Secretary Dominic Raab has already said it's too early to lift it. Some European countries are easing measures. There's a warning a further three-month lockdown here could mean the UK economy shrinks by 35% before quickly bouncing back. The Office for Budget Responsibility predicts... Come a little baby, don't I mean I'm maybe. Let's settle down. Come a little baby, don't I mean I'm maybe. Let's settle down. Jump the broomstick, come and let's tie. come a little baby, let's jump the broomstick, come a little tie knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a little tie knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Daddy's girl no more. My daddy bought me a brand new Cadillac. Daddy's girl, yeah, I'm a daddy's girl. And there ain't no way I'm gonna do what I'm told. Says you gotta be in by 7. I never show my face till way gone 11. But no matter what, chained to some low-down joker. Daddy, you bought me a brand new string of pearls. She's a daddy's girl. And he shared all tongue. My daddy told me to find myself a man. She's a daddy's girl. Yeah, I'm a daddy's girl. And there ain't no way I'm gonna do a thing I'm told. He says I gotta keep my face all clean. My daddy, that just ain't my scene. But no matter what, dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. What can I say? There's an empty place where your love fills my life, and I know that a part of you, you'll always be a part of me. One summer night, and the sky is full of that won't arrive. How can I leave in a Ja, idag hade vi ganska så blåsigt tycker jag. Men kanske inte riktigt lika blåsigt som gårdagen där, vet, måndag, men det var ju ganska så. Det är blåsigt idag. Jag tog mig norrut här och pratade och inspelning och recording i mobilen här. Elvet och sen en vandringsled som går norr om Långsjötan här. Och sen blev det ytterligare en vandringsled ovanför, kan man säga, Kullebacken. Man kommer ut eller ner Kullebacken från skogen sen. Den här vandringsturen som är min podd när jag pratar i mobilen ute, röstinspelningen, och ut på Myckelbyvägen och in lite grann också i snösveden, solsveden idag, 14. Ja, 14 april 2020. Och referensinspelning. Min HP 655 laptop. Men den fungerar som en stationär och 14 april. Ja, det var lite besvärligt med blåsten tycker jag. Men solen var verkligen framme. Solen var stark. Tog bort det. Uh-huh. Micke, lägg in det. Lägg in det. Lägg in det. Nej, men vad ska... Ja, solen var framme. Den var stark. Och det blev kanske några kilometer här. Och sen mot ICA-butiken, ja, som öppnade klockan 8 som vanligt. Det har ju varit lite annorlunda med ICA-butiken här i några dagar. De har öppnat klockan 9 och plötsligt har antalet följare på Gab ökat kraftigt här till 139. Gab är ett alternativ, eller Gabe kanske, alternativ till Twitter. Där heter Dala Gunnar på Twitter, / Dala Gunnar på Twitter, och Gab, gab.com och / Sverigekanalen. 139 följare. Vi kan ju tillverka banners och reklambilder och så, så att det underlättar ju information och så. Ja, det var väl en del kunder på ICA, sådär lagom några stycken där, och lite blåsigt kanske och besvärligt med blåst, när man hade en ICA-påse och en tygkasse och sen var det väl hemåt då. Jag såg inte speciellt många människor som var ute och rörde på sig, kan jag inte säga, men det kanske var någon enstaka människa jag såg möjligtvis här. Det är ganska dött och ödsligt här nämligen. Nu vet jag hur det är att vara kär, och jag kan gå genom eld och vatten för att nå dig. Nej, aldrig någonsin har jag känt så här, för du har visat mig vad kärlek är. Det är det bästa som hänt, att ödet har sänt dig till mig. Nej, aldrig någonsin har jag känt så här. Nu vet jag hur det är att vara kär, och jag kan gå genom eld och vatten för att nå dig. Nej, aldrig någonsin. Ja, det var kanske lite bananer och så. Jag minns inte exakt nu. Det var inte så jättemycket och tungt och så, men det var lite grann ICA där. Och i blås och så, mot vind hem. Ja, med alla kläder och duschningen och så. Ja, sen var det en sån här med färdig rätt, som jag inte vet om ICA-köket har gjort, men man värmer upp den. Pannbiff och sås och potatis. Med ketchup och judeburken är få också. Dumburken här. Man kan ju inte smita undan, man måste ju betala via skatten. Jag kan se men inte höra, och pannbiff och sås och potatis. En sån här färdig rätt som man värmer upp. Lite annat köpte man och sen har jag varit i sängen och så. Och vilat. Måste vila några timmar så. Orka med de här eftermiddagarna. Jag har den här judeburken eller dumburken är på här. Och mobilen är avstängd så att den kan jag inte pilla på. Jag tycker att det var lite snö får man se också. Jag var tvungen att byta kanal. Sen var det någon skäggig typ också i riksdagen som jag pillade bort. Ja. Fjärrkontrollen här försvann fort. Ja, det tog väl en halv sekund att få bort packet i riksdagen. Skäggiga, äckliga, fula. Ja, äckliga typer och glasögon och flintskalliga gubbar. De är så fula så jag vill inte se dem. Nej, jag kan inte höra dem heller. Det är något fel som tur är. Man kan ju inte lyssna. På tv man kan se, men jag tycker att det var lite besvärligt med den här blåsten till och från faktiskt. Faktiskt var det ju så. Ja, det var lite blåsigt tycker jag. Inte bra faktiskt att vara ute i blås och så, men jag har ju massa kläder och så vidare. Och som tur är så blåser det ju inte varje dag. Allt är som det ska med det tekniska här. Och mobilen är avstängd så att inga sändningar därifrån. Och man kanske såg någon enstaka människa som rörde på sig. Jag minns inte nu faktiskt. Det är ganska dött på gatorna här. Folk tomma gatorna är lite lättklädda också, bara strumporna på mig. Men det är ingen som ser mig. Det är ju tilltäppt överallt här så man kan ju varken se ut eller in. Och referensinspelning också då. Ofta är man ju ensam på med gatorna här. Jag brukar stanna och kolla runt och vrida på huvudet och så. Men ja, jag såg väl kanske några få. Det var ganska blåsigt ute idag. Så att, inte så bra väder. Det kommer ju två damer också där. Norrifrån och går med en hisklig fart. Och inte ska de in på ICA heller. De går fort. Ja, man ser väl enstaka människor. Man behöver ju inte knuffa sig fram med armbågarna. Jag har bott i Märsta, men det här är Långsötan och här är det lite dött. Ja, plötsligt gick jag från 133 följare på Gab, gob.com, /Sverigekanalen till 139. Och Sverigekanalen är coronafritt. Vi kommer inte ta upp och tugga i timmar om detta tjatiga ämne. Vi får ta upp någonting helt annat och lyssna på vandringsturer. Sen kommer jag tillbaka så långt. Och så. Jag hade den under hakan också där förut. Och den ligger tjata. Chatt och nyheter med chatten upp. Ni har en länk till andningsturen från blogspot.com. Nyheter med chatten går heter mediaadress och den är ny.cnyheter. Kul med snö, men fick pilla när man någonstans. Nyheter med mediaadress.com tini.cc ny. Sen att tala ju ingen tid och ny. Då kommer det coronatider. Var inte tjat allt. Det var där. Dagens t-chat angår på använda tini. Men ni till det punkt chat angår. Försöka ta upp ting i kanalen corona det. Det var Eon Helena på med ekot. Svärdet med blås latin hade mot vind hem. Halskrockan här. En beige vindorea. Jaha, kom nära mikrofonen. Och i snösved. Ändan. Ibland är det väldigt nära bilder. Inget för, det är väldigt Och så ser man inte en enda liten busunge. Jag tror jag såg två stycken ungar i en barnvagn. Barnvagn på Ica. Så jag handlar lite grann på Ica idag och jag har en kundkorg här från skogarna som ska till miljöstationen. Det blåser och jag har sett att de här behållarna vid miljöstationen i Långsuttan är dags för att de ska tömma. Nämligen, så att säga. Man får inte in, ni vet, i de här öppningarna. Man måste pressa och så vidare. Så att jag vill vänta tills de har tömt de här behållarna faktiskt där. Och på fyran har vi tjusiga med blond vacker dam. Och ska hitta någon bostad och bögar också. Ja, två kastitter, men det måste vara bögar. Mera blåbärssoppa och milkshake och apelsin och banan. Citronmuffins och så. Det är ju klockan 8 som vanligt nu. Det har ju varit lite annorlunda med öppnat klockan 9. Vi har ju haft helger här. Idag är det vanlig tisdag faktiskt. Idag hade jag faktiskt tur att ihåg att jag kunde spela in Radio Haninge här på TV-jord via en app i mobilen som nu är avstängd. Det är en app som heter MR Recorder. Man kan alltså spela in, man kan lägga till URL-er, alltså serveradresser. Vilket jag också har gjort i stora mängder. Jag kunde spela in Radio Haninge 13-14 varje tid. 13-14 så har radiohaninge.se ett program, kanske inte på sommaren, men våra visor. Det är alltså ett radioprogram och det jag spelar in. Och från mobilen så kan jag dela också sen. Google Drive. Nu är mobil också. Man kan pilla på mycket men inte på mobilen. Den är nämligen avstängd här. Direktsändning har vi från Hornborgasjön. Kamera 3. Jag ser lite fåglar där. Via webbkamer.se. Vad som helst men inte... Absolut ingenting, Corona. Sverigekanalen är 100% fritt från allt som har med coronatjatet att göra. Vi kommer inte kommentera eller någonting, inga länkar. Följ mig på Twitter, Dalagunnar, det vill säga snedstreck Dalagunnar på Twitter och gab.com/Sverigekanalen. Ökning från 100 till 139 följare. Ja, jag ser lite fåglar som rör på sig. Det var väl ganska så blåsigt idag faktiskt, måste jag säga. Det skulle ju inte blåsa riktigt lika mycket som igår, men ibland var det ju verkligen otrevligt, måste jag säga. Ja, det är inte mycket att se på ljudeburken, men nu ska jag börja se här. Jag kan ju inte använda .tk, det är något konstigt där, så det går inte. Där såg jag en kaja också. Hornborgasjön, kamera 3, två kajer. Ja, man ser kajer i Långsuttan också här. De är ganska busiga. Ja, .tk, men det är några krånglar så att jag får använda tiny. .cc för att korta adresserna. Men på grund av coronapandemin så har andra nöj som Kolmården och Gröna Lund skjutit upp sina premiärer på obestämd tid. Ska vi vara oroliga? Christer Fogelmark, tillförordnad vd Furuviksparken, god eftermiddag. God eftermiddag. Furuviksparken, kommer den att öppnas nu planenligt i mitten av maj? Ja, vi arbetar ju för att den ska ske så här att vi följer utvecklingen i samhället och det är Det är mycket rörliga mål. Så. Å ena sidan så vill ju vi bidra till en långsam smittspridning så att säga, och några risker med våra gäster och medarbetare. Å andra sidan så är det väldigt viktigt för oss att få öppna. Därför att vi har ju bara några månader då vi drar in större delen av våra intäkter som finansierar arbete med djuren och fastigheterna här ute i Furuvik. Att nöjesparkerna då, som också ägs av Parks and Resorts, som Kolmården och Gröna Lund, och skjuter upp sina premiärer, någonting som påverkar Furuviksparkens planer? Egentligen påverkar inte Furuvik annat än att vi försöker dra lärdomar av vad vi kan göra, därför att det är så. Det råder lite olika förutsättningar kring de olika. När det kommer till just Furuvik och med djurparker, så får vi faktiskt vi får öppna parkerna i de allt väsentliga delarna, alltså djurdelarna, som promenadparker. Och vi har faktiskt nu i helgen, påskhelgen, gjort vad vi kallar för en sorgsfull öppning av Kolmården, där vi har begränsat antalet gäster som kan komma. Man har fått förboka sin ankomsttid innan, och sen har vi säkerställt distansering inne i parken. Och någonting liknande kan vi göra i Furuvik också. Och parken har ju under sommartid väldigt många sommarjobbare, 300-400 sommarjobbare varje år, som jag antagligen nu inte riktigt vet om det blir något sånt. Vad har ni sagt till dem? Nej, det är riktigt. Vi hade i princip rekryterat allihopa innan corona så att säga fick fullt genomslag. Och det vi tvingas göra nu är att ändå hålla lite öppet när de kan börja, vilken omfattning. Men ju närmare vi kommer en tänkt premiär, så ser vi efterhand till dem som det berör personligen så att säga. Men det är klart att i rådande läge så finns en stor osäkerhet även kring sommarerbjudanden. När tror du att ett beslut kommer att kunna fattas huruvida Furuviksparken kommer att öppna till den 16 maj? Just nu känner jag mig rätt trygg med att kunna säga att vi kommer att öppna den 16 maj i norr. Om vi kommer att kunna öppna fullt ut eller inte, det förväntar jag mig att vi kan ge besked om senast 2 veckor innan. Hur känsliga är ni om det skulle bli då reducerad verksamhet, som du säger att det finns risk för? Hur känsliga är parken för en riktigt dålig säsong? Ja, alltså det finns egentligen 2 svar på frågan. Å ena sidan ägar som resurs i grund ett välmående företag som går med vinst och haft en positiv utveckling, inte minst i Furuvik. Så vi står starka i vårt utgångsläge. Men det är ju så att vi drar in alla våra intäkter under juni, juli och augusti. Och varje dag som vi inte kan ha öppet fullt ut blir ju ett intäktsbortfall. Vi klarar ju inte en hel säsong utan intäkter, så är det. Och för de som tror sig nu har jobb, bör de hålla ögonen och öra andra möjligheter att hitta ett sommarjobb? Jag tror att så kring det, men ännu så länge så är det ju en bit kvar till juni, juli, augusti, och vi kommer att verka för att vi får göra en omsorgsfull öppning av Furuvik också. Och jag är övertygad om att vi kan öppna Furuvik på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag är hoppfull och hoppfull att vi på något ska kunna öppna Furuvik och byta sommarjobb. Avslutningsvis, om det då skulle bli en uppskjuten premiärdatum, att det skulle gå samma öde som Kolmården och Gröna Lund, och de som har köpt kort, kommer då kunna få någon form av återköp eller rabatterat pris? Ja, vi får återkomma till det. Jag kan säga stor förståelse för att man är orolig när man har köpt årskort. På det här sättet be våra årskortsinnehavare om tålamod, och vi kommer ha en dialog direkt med dem om det är så att säsongen på något sätt får några störningar. Tack så mycket, Christer Mark, till förordnad vd på Furuviksparken, för att du var med i P4 Gällborg. Tack så mycket. Thank you. Jag jobbar här, jag återkommer med lite information strax. Så jag måste böja mig fram och pilla på ett tangentbord. PC-datorn, och då kan jag inte vara framför mikrofonerna. Nej, jag kan inte använda .tk eller .tk. Det är någonting som är konstigt där och så, faktiskt. Som inte har varit förut. Det är alltid någonstans med saker och ting man har med. Jaha. Då ska vi se. Ibland behöver man ju korta ner vissa som är lite långa. Kan man göra via in i .cc. Det avslöjade Radiosporten idag. Och efter. Det var en bra discolåt, men den försvann ju väldigt fort. Det tog väl en halv sekund att pilla bort den. Och spotradion försvann också väldigt fort. Håller på att korta ner två stycken adresser här på tini.cc. Så. Det kan behövas ibland. Ja, det gick ju bra det där. Okej, okay, jag återkommer strax. Den har nått rakt in i hjärtat hos mig. Nu och för alltid ska du vara min. Och min eviga kärlek, den är nu din. Du är en ängel från skyn för mig. Det känns som om jag alltid älskat dig. Tittar på dig när du inte ser. Som om rummet lyser upp varenda gång som du ler. Stanna en stund, det är snart. Att jag älskar dig, det är väl uppenbart. Det känns som jag är förtrollad av dig. För din relaxingjazz.com. Live from NPR News in Washington, I'm Korva Coleman. President Trump says he does not intend to fire Anthony Fauci, the nation's top infectious disease expert. NPR's Giles Snyder reports it appears both of them are trying to put controversy behind them. Speculation about Anthony Fauci's future started with Sunday's television interview. Fauci told CNN that lives could have been saved had the country shut down sooner. President Trump then retweeted a call to fire Fauci. At Monday's coronavirus briefing, Fauci said he was answering a hypothetical question and that President Trump listened to him when he recommended mitigation efforts. Clearly, as happens all the time, there were interpretations of that response to a hypothetical question that I just thought it would be very nice for me to clarify because I didn't have the chance to clarify. Presenting a united front, President Trump said the two had been on the same page from the beginning. Monday's briefing was contentious as the president sought to defend his handling of the crisis. Giles Snyder, NPR News. Researchers at Hopkins University say there are more than 582,000 coronavirus cases in the United States. More than 23,000 people have died. A third of the deaths are in New York. At least 30 people have been killed in the past 2 days by severe storms that blew through the south and east. Very powerful tornadoes touched down. At least 11 people were killed in Mississippi, and 9 more died in South Carolina. 8 people perished in Georgia, and there were storm deaths in Arkansas, North Carolina, and Tennessee. Louisiana reported significant storm damage. Governor John Bel Edwards says there were no fatalities. I was personally struck by just how much damage we saw today in Ouachita Parish, how widespread it was. And, you know, these tornadoes have a mind of their own because every time I go out and look at the damage, there'll be one home that's completely flattened, and next to it is a home that looks like it didn't get touched. The National Weather Service says that today, northern Florida may see some severe thunderstorms. The Trump administration is asking Congress to delay major deadlines for the 2020 U.S. Census because of the coronavirus. NPR's Hansi Lo Wong reports. The coronavirus pandemic has disrupted plans for the 2020 census, and now the Census Bureau is asking Congress to pass a 4-month extension to the legal deadline for the Bureau to deliver to the president new state population counts. Those numbers are used to redistribute congressional seats and electoral college votes among the states. If approved, that deadline would move to the end of April of next year. The Bureau is also asking Congress to give it 4 more months to provide census data to state redistricting officials who are set to redraw voting districts around the country next year. That deadline would shift to the end of July 2021 and could throw a wrench into redistricting plans in many states. Hansi Lo Wong, NPR News, New York. This is NPR. South Africa says it has flattened its curve and changed the course of the coronavirus pandemic. NPR's Ada Peralta reports scientists say they are confident that community transmission is under control. South Africa's curve was looking a lot like the United Kingdom's, but very early on, the government took extraordinary steps. They shut down airports, and since March 26, no one has been allowed out of their house. Abdul Karim, one of the scientists leading the response, says those measures have now paid off. The curve has been impacted, and we have now gained time. He says at some point the lockdown will have to be lifted and containment measures will fail. South Africa will then see huge numbers of COVID-19, but the country now has time to build field hospitals, train health workers, and get enough PPE to handle the onslaught. Ada Peralta, NPR News, Nairobi. The Associated Press is projecting that Joe Biden will win Wisconsin's Democratic primary election. The vote was held a week ago in the midst of the pandemic. Bernie Sanders dropped out of the presidential race last week and endorsed Biden on Monday. The Consumer Federation of America says that people are driving less because of the coronavirus pandemic. It says that in the states of New York and Washington, reasons to shop for basic necessities, to pick up medicine or to provide care to those who need it, to exercise once a day, alone or with members of your household. Only travel to work when you absolutely cannot work from home. If you have to go out for any of these reasons, always stay 2 meters apart. Do not meet others outside your household, even friends and family. Stay home. Protect the NHS. Save lives. The continuous digital radio news service for your smart speaker. Just ask for News Radio UK. This is News Radio UK. I'm Jules Uxbridge. Coming up in the next 10 minutes, this hour's sports, weather, showbiz and business news from the Radio News Hub team, and the latest travel information too. But let's start with the latest national and international news. The UK death toll from coronavirus has now passed 12,000. The figures for Scotland and Wales have also reached grave milestones. 40 more people have died in Scotland, taking the total above 600, while another 19 have lost their lives in Wales. The total is now more than 400. More than 200 people are now known to have died in care homes up to April the 3rd in the UK. The Office for National Statistics has found 10% of deaths were outside of hospital. Only those people who die in hospital are counted in the current total. Well, charities are calling for more testing and more PPE for care home residents and staff. Nicola Richards is director of Palms Row Healthcare and admits it's a difficult time for all concerned. I don't want any of the provider, any families, residents, staff to go through what we've been through over the last 3 weeks. It's tough. It really is tough. The Office for Budget Responsibility says the UK economy could fall off a cliff edge, potentially plunging 35% between April and July. However, there are predictions it will recover again towards the end of the year. Unemployment could also hit 3.4 million. Donald Trump says his administration will make the final decision when America will open for business again. That's after criticism over his handling of the pandemic and some state governors urging him not to relax restrictions too quickly. It's a decision for the president of the United States. Now, with that being said, we're going to work with the states because it's very important. All states want to open and they want to open as soon as possible, but they want to open safely and so do I. Pharmaceutical giant AstraZeneca has revealed plans to launch a global clinical trial to look at using one of its drugs to help treat the immune response triggered by COVID-19 in severely ill patients. The UK Drugs Group says it's testing Calquence, which is currently used. ostriches, fire in the sky. You wait for the signal, the order to die. You're scrambling forward with fear in your eyes, charging the enemy, and you still wonder why. Obey all your orders and you do what they say, but you may be a pawn in a political game, and your leaders may not be all that they seem, and your bravery is mocked by a crooked regime. Nevermore. Now that we found out the score, millions of men have died in these pounds, but it's not always for the good of their lands. Some died for profit and political greed, but it's always the soldiers, not the leaders, who bleed. With a few brave exceptions, most leaders are scum, who lie to the people whilst they beat on their drums. And they plead to the people to hate national pride, but the leaders they don't have none, we've been taken for a ride. We'll be the fools no more, now that we find out the score. Ja, det är ju sommar nu, skulle ha missat det, och nu den 15 juli är det ju midsommar som jag brukar kalla det. Vi har alltså då redan passerat halva sommaren. Tiden rullar på. Här i Dansband och annat svenskt i Radio Österåker startar vi programmet med Magnus Carlssons Ge mig sommar. Välkommen hälsar jag och Stentoft. Du har ditt fönster lite på glänt. Jag ser hur ljuset letar sig in. Allting är tyst, du sover än. Med din kropp tätt emot min. Och våra kläder rörat. De ligger slängda runt i ditt rum. Och i kaoset du tar fram. De är lugn. Och känslan tar mig tillbaka. Minner mig om bättre dagar. Hör du mig nu? Kom, kom, ge mig sommar. Ge mig en våld som slår. Jag vill bländas utav solen. Låt tiden stå stilla. Visa mig att det går. Jag aldrig känt. Ja, det är något som lockar och drar. Du har en rastlöshet som bränns. Som en blixt från himmel klar. Och känslan tar mig tillbaks. Till naiva unga dagar. Så hör du mig nu. Kom, kom, ge mig sommar. Ge mig en våg som slår. Jag vill vändas utav solen. Låt tiden stå stilla. Visa mig att det går. Ge mig toppen av asfalt. Efter ett jobb med sommarregn. Vår hjärta håller takten. När vi dansar genom natten hem. Kom, kom, ge mig sommar. Magnus Carlsson sjöng Ge mig sommar. Jag saknar ju egentligen ny musik med Roland Cedermark, men han har hunnit bli 80 år och har problem med sin rygg, så då får man förlåta att det blivit lite stiltje med nya låtar. Fast det finns ju en hel del att ta av om man säger så. Över 30 album har det blivit genom åren. Här är Roland med I vår sommardans. Sommarvindar smeka. Känn. Ingen kan förneka. Nu är sommaren här. Lätta steg och spär min vän. Genom sommaren. Hör stråkarna från Vingsjö. Hör bälja, spel och spinspö. Allt blir en symfoni. sommarmelodi så ljus skänker rus. En sommardans, så är det bäst. Här blandas bugg och tjottistös och gubbet lek och allvar sill och nubbe här. I vår sommardans kärlek binder vi på en blomsterkrans. Sjung Västervik och Skule, Grebbestad och Lule. Sjung Skansens sommarkör, sjung och oss förför igen, sjumaren. Dans, så är livets fest. Här blandas dugg och tjottiströs och gubbelek och allvar sill och nubbe här. I vår sommardans av kärlek binder vi på nytt en blomstrans. Känn sommarvindar smeka. Känn, ingen kan förneka. Nu är sommaren här. Lätta steg och spär min vän genom sommaren. Nu är sommaren här. Lätta steg och spär min genom den. Känns tungt, det är måndag. En vecka som kommer fylld utav vardag och skratt. Jag tänker på helgen, jag hoppas att se för dig om du bara ber mig. Snart är det dans ner på byn här ikväll. Och jag ska dansa med dig, så svarar jag inte nej. Om du bara ger mig chansen, ska jag dansa. Ja, jag lovar jag ska dansa med dig. Jag blir så svag, är det mot mig? Låt mig inte stå och vänta. Jag vill dansa här med dig. Min vän släppte där det som tynger ditt hjärta. Och klart så njut varje stund som du kan. Tänk att ha det så bra, att stå här bland vänner. Där du möter och gamla du känner. Kom för musiken är redan igång. Och jag lovar jag ska dansa med dig. Snälla du svara ja, inte nej. Om du bara ger mig chansen, ska jag spara sista dansen. Ja jag lovar jag ska dansa med dig. Jag blir så svag när du ler emot mig. Låt inte stå och vänta. Jag vill dansa här med dig. Stjärnorna speglar sig själva så vackert ut. Och mår emot och akta går hem. Men lycklig fast kroppen är trött. Snart får så tryggt och så sömma. Och längtar nästa gång vi ses. Och jag vill dansa med dig. Snälla du svarar ja inte. Om du bara ger mig. Ska jag spara sist nu? Ja, jag lovar jag samma dig. Blir emot mig, men inte stå. För jag vill dansa här med dig. Lovar jag samma dig. Snälla du svarar ja, inte nej. Om du bara ger mig chansen, ska jag spara sista dansen. Lovar jag ska dansa med dig. Jag blir så svag när du ler emot mig. Låt mig inte stå och vänta. För jag med dig. Denna sommar, var med mig. Klas Lövgrens med Jag lovar jag ska dig. Mats Blad har fått en ny sångare och det är Ola Sittendare. Han kommer ursprungligen från Joss. Ett album på gång med Mats Blad och kommer i första smakprovet med Ole på sång. Här är fin bara ett ensamt hjärta. Dagarna och känslorna är många. Ingenting är längre som förut. Hon sitter i baren och tänker, ser ljuset sakta brinna ut. Runt omkring hör hon skratten från kan som finns vid vart bord. Vad är meningen med kärlek när det inte finns någon närhet, om ändå någon förstod. Bara ett äta som i natten dröjer sig kvar, fyllt av tårar och svärta, sista glätt hon tar. Vänder hemåt i natten, månen lyser hennes väg. Bara ett ensamt hjärta som slår för hopp och skäl. Hon tänker på barnen där hemma, han lämnade utan ett ord. Många gånger har hon sökt svaren på det hon aldrig förstod. Men trots att hon har blivit sårad finns det hjärtat ett rum. För kärlek, tro och drömmar, hon glömmer aldrig känslan som levde en ung. Bara ett ensamt hjärta som i natten dröjer sig om, fyllt av tårar och svärta, sista glaset hon tar. Vänder hemåt i natten, månen lyser hennes väg. Bara ett ensamt hjärta som slår för hopp och skäl. Bara ett ensamt hjärta som i natten dröjer sig kvar, fyllt av tårar och svärta, sista glaset hon tar. Vänder hemåt i natten, månen lyser hennes väg. Bara ett ensamt hjärta som slår för hopp och skäl. Ensamt hjärta som slår för hopp och fel. Bara ett ensamt hjärta med Mats Blads. Nu ska vi höra med samma titel, Är du ensam ikväll? Det var ju sån som redan 1961 bröt med låten som en svensk version av Elvis Presleys Are You Lonesome Tonight. Men innan vi hör den så lyssnar vi på Vikingarnas Är du ensam ikväll? Är du ensam ikväll? Väntar du på mig än? Jag går och undrar, är jag välkommen hem? För alla timmar går som flera hundra år. Är du ensam? Du ensam ikväll? Säg nu, kanske tänker du på mig ett slag, och kanske du saknar våran kärlek. Det här är cykelradion.se, en podcast om cykling på nät 2010. Cykelradios i stolt samarbete med Lövbergs kafferosteri. Jag heter Thomas Jennebo och här kommer Anders Adamsson. Mm, och det är nu jag ska säga hur många gånger vi har sänt sen tidigare, men det har jag... Eller kan jag få säga något annat? Ja, men säg vad du vill. Ja, men vad trevligt. Vi lovade det. Det här är första gången i Cykelradions historia som vi har i program innan berättat exakt när vi ska gå igång nästa gång. Ja. Och det var 15.30 den 20 mars och det är vårdagjämningen. Det var ju vid 4-tiden i morse. Ja. Våren är här. Vi skulle ha varit på cykelmässan i Älvsjö. På stora scen. Men det blev inte så. Nej, precis. Och det är en av de här corona-effekterna som drar över, inte bara landet, utan över hela världen faktiskt. Mm. Men vi är ändå, ska vi säga, inte så publikt direkt. Men vi är ändå på Norra Cykelmotor i Örebro. Just det, en anrik cykelaffär. Mm. Så det är en trevlig miljö att snacka cykel i såklart, när vi har alla nya härliga cyklar som redan är... Ska säga, de vårfixade eller sommarfixade. Mm. Men det drog lite grann när jag cyklade hit idag, tyckte jag. Ja, strax innan jag satte mig i bilen för att åka in de 4 milen till Örebro, då snöar i Hampetorp. Mm, typ men, första stunden för i år. Ja, nästintill. Men det var ingen riktig snö, utan det var som, du vet, när man håller på med frigolit så blir det sådana här runda kulor. Kan bli. Frigolitdamm. Mm. Det var sån snö. Det var frigolitsnö. Det var frigolitsnö. I Hampetorp, ja. Vad har vi på programmet idag, Thomas? Ja, nej, men vi har väl lite blandade spaningar, såklart. Mm. Jag tror att vi kommer att få ett snack med Emilia Fahlin. Ja. Hon kommer hit. Mm. Jag har snackat med henne alldeles nyss. Hon kommer hit live till Norra Cykel och Motor. Och vi är ju jättespända på att höra någon av de här professionella cyklisterna som är så hårt drabbade nu. Och hur hon tog sig ur Spanien. Där är ju husarrest på cyklisterna till och med. Ja, men visst. Mm. Och sen så tänker jag väl att vi kanske ska utnyttja det faktum att vi är i en cykelbutik då. Mm. Och kanske kolla lite med Pelle eller så här. Mm. Om hur man vår fixar sin cykel. Ja. För er nu som kanske har cyklat hela vintern. Eller för er då som har haft cykeln stått hela vintern. För jag tror, om man ska generalisera. Vilket det är kul att göra och generalisera. Men alltså, ja, så här i coronatid menar du? Ja, nej, men om det är några grupper fordonsägare som är extremt slarviga med att vårfixa sina fordon, så är det nog cyklister i gemen. Alltså motorcyklister, de fixar och donar. Båtägare ska vi inte prata om hur de håller på när det blir vår. Och även vanliga bilister håller ju på. Det ska i alla fall bytas däck och kanske kostas på en riktig rejäl tvätt också. Mm. Men cykelfolket, jag håller med dig, generellt sett ganska dåliga på att vårda det bästa man har. En järnhäst som man har så mycket glädje av. Och den ska helst inte kosta någonting, tycker man heller. Va? Nej. Det är ungefär så här, när jag försöker gå ner i vikt, va? Då, som man gör med jämna mellanrum. Då tycker man dessutom att man ska spara pengar samtidigt. Man är liksom inte beredd att betala någonting för att gå ner i vikt. Det är ungefär som att okay, jag cyklar, jag är så duktig, det ska inte kosta någonting. Jag tror att det hänger ihop. Ja, men, människan är en märklig varelse på många sätt. Ja, definitivt. Men hur som helst, vi ska kolla på det. Sen har vi lite härliga spaningar. Och jag vet ju, det är många som cyklar inomhus så här års. Och speciellt nu då, under de omständigheter som vi lever. Och jag har spanat upp en som verkligen kan det här med att cykla inomhus. Ni ska få höra lite senare i programmet. Okay. Sen har vi ju naturligtvis våra lyssnartävling, det ska vi redovisa. Så från och med nu kan ni inte skicka in era svar på förra programmet. Ja, just det, nu har vi stängt den boxen. Ja. Och sen har vi alltså en ny lyssnartävling. Och glädjande nog också så har vi den nya tröjan på plats också, va? Ja, jag ser den ju live för första gången här, står inte det där. Ja, vad säger du då? Ja, den är ju riktigt tjusig. Och nu upptäcker jag ytterligare en sån här detalj som jag inte har sett på bilderna tidigare. Nämligen ärmarna. Som är ju lite, alltså det är väl själva materialet där som är lite randigt på längd. Alltså det här är ju sjukt snyggt. Mm, ja, de är snygga. Just den där detaljen var ju riktigt, och riktigt läcker. Och sen cykelkepsen till där, cykelmössan. Ja, med påskriften Rwanda på skärmen. Jag tänker sig. Och varför Rwanda då? Jo, därför att det är ju ett av de här märkena som Löbers lanserar. Det går ganska bra när Rwanda-kaffet. Har ni inte smakat det så smakar det. Det är fantastiskt gott. Faktiskt, ja. Faktiskt. Det är jättegott. Och sen, men det är så kul också. Jag har ju jobbat en del i Rwanda. Jag skulle ju ha varit på väg dit om några veckor bara egentligen. Men nu blir det uppskjutet då. Och jag har ju sett de här kaffeodlingarna, kaffe- och teplantagerna som finns där i Rwanda. Och det som gör att kaffet blir så speciellt därifrån, det är att landet är så högt beläget. Det är ju på 1500-1600 meters höjd liksom, ligger ju huvudstaden Kigali. Så att det, Så det blir nog visst med detta. Mm. Så det syns då i våran outfit för sommaren 2020. Just det. Och då kan vi väl säga också att den som vinner den här tävlingen blir, det blir faktiskt den andra som får den här nya tröjan. För Oscar som vann, han hörde av sig ganska sent innan vi fick koll på honom. Men han fick den nya tröjan. Mm. Det är bra. Alltså nu är det 2020, jubileumsmodellen som går ut. Mm. Och det mest spännande just för mig här och nu, vet du vad det är? Nej. Det är att undra vad han har valt för musik den här gången, Thomas Jennebo. Jag tror att första låten i alla fall, det finns en tanke med det här. Ska vi se om vi får igång den också. Här kommer den. Stefan Rembel heter en låt till här som inte. Rembel var det som körde All Me. Tanken med det. Alltså det ska lite, vad ska man säga, svänget. Alltså nu är det egentligen klassikersäsong skulle jag vara. Och då är det, Oxtur har ju lite liknande den touch. Hålla ju den här tiden på. Bästa tiden på året, om de 7-8 bästa veckorna på året så man aldrig ska missa någonting. Den klassiska cykeltävlingen med Flandern och Bell. Absolut större evenemang. Och snada i hela april månad. Nu har jag kaffet. Pelle Mover fixar ju kaffe. Dubbel nog. Är du? Ja. Kaffe också. Ja, han är bra att trycka på knappen. Ja, han är mångsidiga tävlingar som vi går miste om. Och så går vi miste om också. Det ger 100% bestämt. Man har det som är bestämt. Det blir ingen start i Ungern i varje fall. Det är de tre första går. Men det kommer det inte att bli. Men så skjuter man. Men mangen, vad kräver ju också en framförhållning. Jag tänkte, det är inte som cykelradion som kan bubba om. Nej, 10 minuter. De har ju lite lärt. Tack för kaffet, Belle. De har ju lite grann att lära av oss. Vi kanske ska ge dem en kurs i man gör. Ja, det är klart att det är enormt mycket logistik och infrastruktur och grejer som ska vara på plats för att de här evenemangen ska kunna avgöras helt enkelt. Ja. För det handlar inte bara om att se till att det finns en väg att cykla på, utan det är ju allt annat runt omkring. Mm. Och nu när vi spelar in det här den 20 mars så vet vi inte riktigt vad kommer hända med oss här i Sverige. Än så länge är det ju då fritt i varje fall att åka ut och cykla och så här, men vi ser ju i de länderna som är mest drabbade som är satta i karantän, där får du inte cykla ute. Nej. Inte i Italien och inte i Spanien. I Spanien får man inte cykla överhuvudtaget. I Italien, om jag förstått det helt rätt, så är det ju så att de professionella cyklisterna, de andra cyklar. I så fall någon tänker, men det var väl konstigt, det är väl bra att vara ute i friska luften i alla fall. Jo, men grejen är att man vill inte riskera att få in folk på sjukhus i onödan. Mm. Och cykling betraktas i det här fallet som en potentiell riskaktivitet. Ja, man kanske ska in på sjukhus och sådär. Så att det, och sen är det också lite lättare att hålla koll på om ingen får det. Så att vi får se vad vi har i det här. Så det skruvas ju upp hela tiden. Nu är gymnasieskolor stängda. De har ju snabbt behandlat en ny lag som gör att stänga ner grundskolan. i så mån som var hemifrån och sociala kontakter som möjligt. Vi funderar på ni då från en cykel. Det är ju rusning på våra, även som när Flander snackar lite. Vi kör ju liksom ungefär det som vi också jobbar hårt för, det, 1,5 meters regeln. En och en halv meter från en cyklist när du passerar. När du kör i bil och precis tänker för någon så småningom inne, ja, så blir det ifrån då. Precis, så att vi har vidtagit alla de här säkerhetsgrejer som man kan göra egentligen då. Och har ni sett bilder på oss så kanske ni tror att de där gamla gubbarna, de är väl 70? Nej, de är inte det riktigt riskgruppen än. Mm. Nej, men det som slog mig nu när det här programmet, det kommer ju bli det stort. Det här blir ju för framtiden att gå till på och göra grejer i den. Nej, men att då kommer bil med grejer och sen ska jag chansa på att parkera utanför butiken på Engelbrek. Jag såg det var några lediga platser på plan, så jag ställde mig där med bilen och på Hatsen mitt på en eftermiddag. Så här Engelbrektsgatan mellan slottet och Örebro läns museum, där det brukar vara knökat med bilar. Det är inte en kott som vi säger. Nej, så att det märks ju. Det märks ju. Ja, det här är en tuff cykelhandlare, för folk kan in på stan och så vidare till cykelklubben här i stan. 11 personer kommer. Mm. Tar det säkra för det osäkra. Och det gör man rätt i, ska vi säga. Ja. Det gör man absolut. Mm. Men det som då tycker jag, om man kan istället till ägna sig åt kling, eller också om man tycker att man ändå sköter sin cykling och får ut det man behöver av träning, då kan man ju rota cykelradions arkiv och nå 80 timmar avsnitt. För det är nämligen, det går alldeles utmärkt. Över 80 timmar. Mm. 80 timmar. Så kör 2 timmar om dagen. Det är 40 dagar på det och då är vi sommar. Så då, ja, inte riktigt va? Men ändå. Kommer en bit. En bit i maj. Ja, och så blir det midsommar. Sommar. Mm, så bra. Jag ska ta det här. När vi ska köra en låt till och så ska jag den här killen enormt mycket inom dansken. Ja. Ska ni få höra. Det låter spännande låt då. Hittade följande. Hej, och ville vara med. Jag hittade följande. Du hittar ingenting. I've been watching you. A la la la long, a la la la long, long. Come on. A la la la long, a la la la long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you. Said I wanna talk to you. Before I make my move, my mouth running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your brown eyes. And I've got this view. Hey, I want to make this till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it. Push it, push it some more. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Ooh. I say to myself, if she loves me or not. But the dread I know is yes, a little bit of that. The lyrics goes on the attack. My tongue gets tied, and that's no lie. Svett var det där, Inner Circle. Och det passar bra med en låt om svett med tanke på vad du ska berätta om nu. Ja, men vi tänker ju så här, alltså vi som är ute cyklister året runt. Det bästa som finns är att vara ute och cykla. Och det tror jag de allra flesta tycker. Men alltså, det finns ju de nu här med Swift som har slagit igenom med dunder och brak. De senaste. Det går ju mycket tävlingar där och det går i kupper och så vidare. Den svenska kuppen är ju precis för övrigt avslutad. Det var ju våra klubbkompisar nästintill som blev ett av två där. Ulf och Perge är ju från Grums. Och i Grums förening som heter Gruvsta och lagt förknippade med Vandra. Vandepär var två för övrigt en gammal spelare i Färjestad. Svänga. Nu är det bara cykel som gäller för han cyklar mycket. Men han cyklar absolut ingenting om man önskar Knutsen. En sån här utsvets Mikael Knutsen som i fjol då körde den här, som man säger, tuffast av alla de här uthålligt Red Bull Sibirien. Och nu laddar han för Race Across America över 500 mil kusten. Om den nu blir av, ska vi säga. Det kommer inte bli några problem för han tränar mycket. Alltså när han drift säsong, alltså när han kräver inomhus. Så 500 mil på 10 dagar efter. Och då förstår vi inga dåliga passager. Han har inga problem, säger han här i en stor intervju. Mikael Knut, 10 timmar, det är inga. Jag kan titta på någon film mellanåt och fru upp. Och sen är han på Swift och då har jag tävlingar hela tiden. Så att han är den andra och sen är han grupp och sen timmarna fyller ut sig. Hittar också, jag vet inte, men dygn så är det månad. När han körde in på ett varuhus dessutom. Det var en PR-gipp och lite grann. Så han körde vi runt där för att förbereda sig just för Race Across America. Så att han kan med att vara med Swifter och jag kan ju göra lite Swift. Ganska stimulerande faktiskt. Ingen idé. Men det var här och kom hem lite fortfarande. Det är ju det numera. Fan, så ska jag åka ut och köra. Nej, jag gör det en ganska rolig. Kan man säga rolig? Det är nog bättre än roligt. Enormt mycket. En enda meter utomhus sedan han var på. Han har varit en vecka på Gran Canaria. Det är sedan första oktober. Så han har kört resten inomhus. Mikael Knutsen och nu första april ska han börja cykla ut. Då kommer han få en chock. Men han gillar ju egentligen att köra bättre utomhus. Men han har 1000 mil på Swift när han klev in. Nu ska han köra 2000 mil ute innan det här Race Across America börjar. Och det är ju till sommaren som det ska gå. Om det nu blir av, ska jag säga. Så är 5000 mil cykel. Va? På mindre än ett år. Det är ju tungt. Det är tungt, va? Och tiden flyger iväg sen. Ja, men det är bra att vara hemma lite för hustrun har jobb, säger han. Så sen så har han blivit pappa också. Man har lite tid att ta hand om barnet. Barnet är i Swift-apparaten, eller hur går det till? Ja, det vet vi inte. Men det går alltså att cykla väldigt, väldigt mycket inomhus. Den saken är säker. Vad har han för fläkt? Alltså, jag vet ju bara de stunder jag har gjort på trainer. Ja. Alltså, det tar ju 10 minuter, sen rinner ju svetten. Ja, men han tycker det är så effektivt, säger han också. I tisdag så körde han 32,5 mil på Swift. Och då var jag av cykeln bara i 35 minuter. Det är mycket värre om jag kör hemma. Så då är det rödljusen och grejer. Jag får stanna, ska stanna och pinka och så vidare. Det här är mycket mer effektivt att köra sina 32 mil på. Mm. Ja, nej, men vi säger grattis till honom som har hittat en uppgift i livet. Ja. Och det, ja, men det är imponerande, det är det verkligen. Imponerande, knäppt eller kallat vad ni vill. Men det kräver sin man eller kvinna för att göra det. Verkligen, frågan är bara, vad händer med honom om det blir avblåst? Det kan ju mycket väl bli naturligtvis. Ja, men då hittar han, då kör han inomhus. Då kör han inomhus. Då kör han det inomhus. Ja. Det går ju att koppla upp den kartan förmodligen. Det kanske blir Race Across America på Swift, vem vet. Så skulle det kunna bli. Ja, ska vi köra mer musik nu eller vad säger du? Vi gör det. Är det ryggen eller är det knät? Men är det okej? trappan, håll dig i räcket. Gå ut på trappan, där har du sträcket. Trumpeta sig upp emot norr. Som hör dem hälsa oss till liv igen. Det är den enda här som är vaken den här vackra morgonen. Sydvästen tar i över åkrar och fält. Det sjunger ikväll och bukten är vit av skuld i det svartblå. Vinter är du tog en tog en is. Gå i solen barbet med jack. Just den här dagen vet du vem du kan. Är de framdannas kast. Jag var tvungen att rensa bort här ordentligt på min HP 655. Det finns ju bara en hårddisk och den var nere på ungefär 49 där, så att jag rensade bort en massa och en hel mapp åkte i papperskorgen och tömdes faktiskt. Jag har inte några externa hårddiskar här. Och Radio Svegot och Sverige vaknar kan vi glömma. Det nya konceptet är ju då måndag till fredag 8-11 på spreaker.com, men de tar betalt av vissa klipp. Men vill man höra sändningen 8-11 i sin helhet så måste man bli medlem och så, så att det tänker vi inte göra, men då får jag tid till annat också då. Så att nu har jag börjat rensa bort gamla Sverige vaknar program här i spellistorna på VU Player, och har rensat bort på i Winamp också här på HP 655. Och de sa ju att de skulle börja sända 8-11 måndag till fredag. Det var ju helg på måndag, men de sa att de skulle klippa bort musiken, men de tar ju betalt. Man måste betala för att kunna höra Sverige vaknar 8-11 på spreaker.com eller svegot.se/radio. Stora depressionen. Där var någon med gröt i käften också, någon skånsk dialekt som försvann väldigt fort. Så blir det inte tågbyte i Teckomatorp. Ibland är det skåningar som pratar i evigheter här i P1 och så. Det går inte att höra. Och det är bra faktiskt att Svegot har betalt, för då kan jag göra annat. Och man kan vara utan det där tugget faktiskt. Det samlas om corona och så, så att det är bara tjatigt. Då får jag tid över till annat i dessa tjatiga coronatider. Jag ska säga att hårddisken här på min laptop HP 655 gick från 49 till 69 GB. Jag har ju bara en intern hårddisk och inte några externa, så att med tanke på alla filer man laddar ner här så minskar ju hårddisken hela tiden. Ja. Det här med att ta betalt för att lyssna på radioprogram eller podcast, det tycker jag inte är bra faktiskt då. Nu har man cirka 1000 medlemmar, men det finns säkert de som inte är medlemmar och kanske stödjer på annat sätt, men som inte kan höra dessa 3 timmar. Vissa ljudklipp ska läggas ut, men själva sändningen på 3 timmar, den går inte att lyssna på i efterhand om man inte blir medlem. Man kan självklart lyssna direkt, säger ni, men jag är inte hemma vid den tiden faktiskt. Jag brukar ju ta mig ut där vid 7-tiden och så, så att jag kommer hem några timmar senare. Så jag har ingen serveradress heller till Spreaker och så, så att jag kan inte spela in. Jag vet inte om de sa att de skulle ta betalt. De skulle klippa bort musiken och så, men de tar alltså betalt. De tar betalt för dessa 3 timmar. Nya Sverige vaknar har haft premiär. Svegot.se. I 3 timmar håller Daniel Frändelöv dig i sällskap. Men det kostar ju, va? Det här är en podcast från Svegot Plus. För att lyssna på podden måste du logga in eller lösa en prenumeration. Ja, jag tror jag har ett konto där, men det räcker nog inte. Man måste nog betala faktiskt. 99 kronor börjar det med per månad. Man kan undra varför det är just 99 faktiskt, varför man inte kan ha 100 kronor och 995 och 400. Ja, det är konstigt det där faktiskt, det där med udda siffror och så i betal. Lägg till. Men vi tänker inte betala, så att då får det vara. Möjligtvis att de har vissa kanske artiklar som man kan dela. Men man måste alltså betala. Det stod ju att man skulle logga in och så, men... jag tror jag hade ett konto förut där på Svegot. Så att man kan ju förvisso, som ni säger då, tycker att man kan lyssna 8-11 via svegot.se och snedstreck radio förvisso, man eller spreaker.com. Jag är ju inte hemma vid den här 8-tiden. Jag är ute från 7-tiden och tar mig promenader här på morgonen, så att jag kan rent tekniskt inte vara hemma faktiskt och så. Jag har ingen serveradress till Spreaker då. Jag kan inte lyssna eller spela in det hela. Jag är ute på mina morgonpromenader här, om det inte är någon katastrofeder som man tvingas hålla sig inne. Så att jag kan inte rent tekniskt spela in de här programmen, det så att säga, via webbläsaren. Jag har ingen serveradress, men jag är inte hemma och kan inte spela in. Så att det innebär att jag har lite annat att göra då, istället för att hålla på med att publicera och så och lägga in i spellistorna här. Eftersom de tar betalt. Och sen är jag ju inte hemma vid den tiden där. Ja, vid åtta är jag inte hemma. Jag brukar ju komma iväg här vid sju. Invasionen av gräs? Ja, det var någon gröt i skånska där, men den försvann ju väldigt fort. Ja, han hade gröt i käften. Men det kan jag inte lyssna på. Så att nu är det slut med Sverige vaknar. De tar betalt och jag kan inte lyssna och spela in det hela mellan 8 till 11 för jag är inte hemma. Jag brukar ta mig ut där vid sjutiden och så på mina morgonpromenader och så vidare och naturligtvis vandringsturen och så. Det kommer att öka också där med vandringsturen när jag pratar i mobilen och promenaden är röstinspelningen där. Det har ju börjat att öka. Så att vi får väl göra annat. Man tar betalt och man kan inte lyssna i efterhand, så att säga. Om man inte typ blir medlem och så, vilket vi inte tänker bli. Och tar man betalt så får det ju vara faktiskt. Det är inte bättre än PK-media, gammal media, som tar betalt. Jag tycker personligen att man inte alls ska ta betalt för att kunna lyssna på program. Jag tror inte att det finns någonting annat i podd eller radio så som tar betalt faktiskt för att man ska kunna höra programmen i efterhand. Det är nog väldigt ovanligt faktiskt. Man kan lyssna direkt, men då är jag inte hemma. Så att det funkar inte då heller faktiskt. Jag kommer ut här vid sjutiden. Det är kul att se familjen Wahlgren sitta och äta där och dricka. Det är mycket intressant faktiskt att se hela den samlade familjen Wahlgren sitta och äta vid stort bord och dricka. Det har ett väldigt stort nyhetsvärde också faktiskt. Och även se de här människorna som i tusentals handlar på Ullared eller GKs lågprisvaruhus där. Det är mycket intressant att följa och så vad de väljer på hyllor och så. Det är mycket märkliga program faktiskt det där tycker jag. Hur man kan göra sådana totalt ointressanta program och sända ut i tv. Både Wahlgrens och Ullared är ju mycket märkliga program. Men vi kan glömma Sverige vaknar och då får jag tid till annat. Lite mindre stressigt. Och på ettan är det någon sån här australiskt landsbygd och hästar och så vidare. Möjligtvis kanske man kan hämta vissa artiklar och så som publiceras på svegot.se. Det kan finnas enstaka som kan ha något nyhetsvärde. Jag tycker att man ska inte ta betalt att säga, för att kunna lyssna. Jag tycker man kan åtminstone bjuda på den första timmen och sen om man vill lyssna på alla tre timmarna så måste man bli medlemmen. Här tar man ju betalt då i efterhand och direktsändningen kan jag inte höra för då är jag inte hemma här. Jag är ute och går och så. Samba! Ja, det var en bra discolåt, men den försvann ju ganska så. Fort är faktiskt där. Jag tror inte jag vet någonting annat i nationell väg som tar betalt för att kunna höra ett poddprogram eller så. Det är nog ganska ovanligt. Red Ice Radio i USA tar ju betalt. Man kan ju lyssna och ladda ner den första timmen av två, men sen måste man bli medlem eller så för att kunna lyssna på timme nummer två. Och från och med nu så är ju då Svegot Sverige vaknar ett betalt program. Man måste betala och vi tänker inte betala så att det utgår och har raderat bort och slängt, tagit bort en massa filer och så här. Men det finns annat då. Prata och ta upp och lyssna på och så vidare. Och att ha betalt för att kunna lyssna på poddprogram och sånt är nog ganska ovanligt faktiskt. Det i det här nya konceptet. Och det är nog ganska ovanligt faktiskt att man just tar betalt för de här programmen som är det nya konceptet, och jag tror att det väcker väl en del kritik också från en del som blir arga att de inte är, kanske inte kan lyssna där mellan 8 till 11 och kanske vill så att säga lyssna eller ladda ner de här programmen i efterhand. Men man kan ju misstänka att de sitter och tuggar om corona och så vidare faktiskt. Så att det är inte mycket man missar då, att sitta och tugga om corona överallt och så. Det går ju inte faktiskt. Min fråga är, vilket år? The steps that have been decided are the following. Sydafrikas president F.D. de Klerk gick alltså mycket längre än de flesta hade väntat sig. De Klerk meddelade att Nelson Mandela ska friges. Nu ska ni höra upp väldigt noga, alla skidentusiaster. Årets Vasalopp ställs in. SMHIs prognos för Kopparbergs län, dagstemperatur 5-10 grader. Möjligen ännu varmare i de södra delarna. Nu är en ny svensk tv-kanal född, TV4. Det blev lite problem i starten för den första svenska tv-kanalen på över 20 år, TV4. Och nästan omedelbart gjordes det reklam för en stor svensk morgontid. Som uppenbarligen är början på en irakisk storoffensiv gentemot Kuwait, gick irakiska trupper vid midnatt lokal tid över gränsen. Du ska veta att jag inte glömt en del av mitt hjärta. Vilket år var det? Fem ledtrådar fick du där, och när du tror dig veta så ringer du in 026 66 65 65. Det är telefonnumret. Du säger ditt namn, du säger det rätta svaret. Vilken önskelåt du skulle vilja höra om du vinner, och sen ditt telefonnummer så jag kan ringa upp dig. 026 66 65 65 är numret. Det blir en jättehändelse i tv-världen som äger rum nu på lördag. Den direktsända stödgalan med världens artistelit One World Together at Home sänds på lördag i SVT. Låter lite grann som en modern version av 80-talets, den här Live Aid, Band Aid-galan. Vad vet du om den där coronagalan som ska bli nu på lördag? Precis, det är ju det man tänker. Coronagala. Det här liksom är någon sorts Live Aid för den här coronakrisen. Den direkt sänds ju på natten mellan lördag och söndag. Och vill man kan man ju då se en repris på söndag. Men jag tänkte att jag kanske ändå, man kanske ändå ska försöka vara med på det här. För det är ju liksom verkligen ett globalt event som kommer säljas, sändas i olika kanaler och på olika digitala plattformar. Och det är programledare är då super talkshow-värdar Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert. Och det är ju alltså stora artister med. Det är Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Stevie Wonder, Chris Martin och så vidare. Och så vidare. Så att det känns som att det här är liksom det här ska man nog försöka vara med på. Hur bra tv tror du det blir? För jag antar att det inte kommer bli med publik. Nej, precis. Det kommer inte vara det. Och så kommer det liksom ja, det är ju någon sorts här liksom, att bygga samhörighet fast på distans. Så det är klart att det blir lite annan känsla än vad det brukar vara på sådana här grejer. Så hur bra tv det blir, alltså det är väl frågan. Jag tänker mig att det kanske mer kommer att handla egentligen om en känsla än om riktigt bra tv. Så där, det här med att bygga liksom samhörighet och solidaritet. Och man ska ju då, ja men tanken är ju att man ska förena alla människor som påverkas, att man ska hylla sjukvårdens hjältar och sådär. Det är ju inte i första hand en insamlingsgala, utan lite mer liksom, alltså någon form av pepp är det väl det ska handla om. Får väl se efterhand hur de lyckas med det där då. Men One World Together at Home live sänds på SVT Play på lördag. Vad sa du? Ja, natten mellan lördag och söndag då, 02.00. Ja. Precis, så att problemet med sådana här grejer är ju att man vet att dagen efter blir helt förstörd. Så att har man något viktigt att göra på söndagen kanske man ska se det prisen. Så att man får ju liksom väga där lite grann för och emot. Ja, jag vet redan nu med ålderns rätt att jag kommer inte palla och vara uppe. Jag kommer tro att jag kommer palla. Sen kommer jag sitta där i tv-soffan och somna klockan 22.30 i vanlig ordning. Men ja, det finns en repris dagen efter, visst var det så? Ja, precis. Jag vet ju också hur det brukar bli. Och som sagt, man är ju helt förstörd efter att ha efter såna här grejer. Jag vet ju, jag sitter ju och ser Oscarsgalan varje år och sådär. Men ibland är det värt det, helt enkelt. Mm. Vi får se hur fint det blir med den där coronagalan på lördag på SVT. Vi snackar mer strax. P4 Dalen. Jaha. Det var intressant. Man kan ju upprepa då att Radio Svegot är betalpodd. Man måste betala om man vill lyssna och ladda ner programmet i efterhand. För er som har möjlighet så kan man lyssna direkt mellan 8-11, men det går inte att i ett arkiv så att säga lyssna, ladda ner och mp3-fil efteråt. Det betal måste betala medlemmar. Men det innebär att jag kan också göra annat faktiskt och slippa arbeta med just det i studien här. Det finns annat att göra och så. Idag var väl också en tämligen kall och lite otrevligt med blåsten faktiskt. Måste jag säga. Och det var väl kanske inte blåst hela tiden, men jag tror att det var lite, ska vi säga, besvärlig motvind hem också faktiskt där. Men som sagt, va, vi klarar oss utan Sverige vaknar. Vi tänker inte betala och jag är inte hemma vid 8-tiden alls. Jag är ute vid 7-tiden och tar mina morgon promenader och så, röstinspelning där, vandringsturen här, som ni kan lyssna på. Och gunnarandersson.blogspot.com har adress tini.cc/gunnar. tini.cc/gunnar. Och sverigekanalen.blogspot.com är kortadressen tini.cc/sverige och siffran 1. Och jag vet inte någon annan sån här typ podd som så att säga tar betalt för att man ska kunna lyssna, ladda ner själva podden mp3-fil, utan vad jag vet så är det ju gratis så att säga överallt. Jag känner inte till att det är såna betalpoddar, så att det var lite ovanligt. Och jag för mig, man sa att man skulle ju ha måndag till fredag 8-11, det var ju helg på måndag, men och klippa bort musiken hörde jag, men inte att man skulle ta betalt det. Så att från och med idag utgår Radio Svegot eller Sverige vaknar helt. Och jag kan ägna annat i studion så att säga. Och, det finns annat att göra i studion. Jag kan få lite lugnare. eftersom det utgår här av kända skäl. De tar ju... Men då ska man inte skälla på gammal media heller, att de har betalväggar överallt i princip, bland 100%. Och jag tror att det är ganska ovanligt faktiskt att man just tar betalt för att kunna lyssna och så. Rent allmänt så tycker jag att man inte borde ha morgonprogrammen alls. Man borde ha kvällsprogram istället. Därför att normalt sett så jobbar ju många människor på dagarna. Och jag är ju inte hemma vid 8-11. De är ju kanske i skolan och så. Så att jag har inte förstått det där, varför man inte har ett kvällsprogram istället. Som man kanske hade för länge sedan, jag minns inte det var riktigt. Men det här med morgonprogramming är bra alls. Jag tycker det är helt fel, jag tycker det är obehagligt. Faktiskt, då har ju många fler människor möjlighet att lyssna och så faktiskt, där rent allmänt. Även om det finns de som jobbar också på kvällarna, men kvällsprogram skulle vara mycket bättre än morgonprogram. Så att det blir lite annorlunda i de här rutinerna. Men jag får lite annat att göra och kan koppla av lite annat också faktiskt. Men jag tyckte man sa att man hade planer eventuellt längre fram med ett kvällsprogram också, så att då finns det möjligheten så att säga att lyssna och kanske spela in rent tekniskt. Men med tanke på att man säkert sitter och tjatar om corona här mellan 8 och 11, så kan vi väl vara utan det faktiskt. Jag tycker det tjatas så förskräckligt mycket om corona precis överallt. Planera det innan man går i pension. Och sen när man väl gör det så ja, det blir naturligt då. Är det skönt? Ja. Saknar du jobbet? Ja, jag saknar jobbet, gör jag. Men som det har blivit nu så går det ju inte att arbeta. Ja, det är väldigt få som kan göra det. Men vad är det du saknar mest då? Ja, det är med alla människor som jag har träffat hos oss. Och så sen det där med att åka runt i Sverige, det saknar jag ju väldigt mycket. Nu under sommaren så kommer ju inte bli så många utlandsresor, verkar som. Eftersom du har varit på många platser då i Sverige, är det någon speciell plats som du vill rekommendera? Ja, jag vill åka norrut innan myggen kommer. Ja, ah, den där myggen alltså. Ja, usch. Nej då, vi har skaffat så vi åker runt lite grann. Åh, är det frihet i husbil? Ja, det tror jag i alla fall. Ja. Men var är som målet med husbilen? Nej, men vi ska åka till Narvik har vi bestämt. Och Lofoten. Åh, spännande. Då får du lova mig att när du kommer tillbaka från Narvik och berätta hur det var. För jag har alltid velat åka till Narvik där, högt upp. Man vill komma så högt upp man bara kan och fånga en fisk eller någonting. Men du ringde in. Du visste att 1990 var årtalet jag var ute efter. Och då ska du få höra en önskelåt. Vad vill du höra? You never walk alone. Ja, den där gamla... Jag som håller på Liverpool i fotboll vet hur mycket väl vad det är. Det är en gammal musikallåt som en sextalsgrupp, Gary and the Pacemakers, som gjorde en version av det. Men är det den du vill höra? Eller vad, är något... Nej, jag vill inte höra dem eller... Utan vad som helst annat, för att den hör man ju ofta. Ja, varför vill du höra just You'll Never Walk Alone då? För att jag har varit på Anfield och sett fotboll och jag tycker att det är ganska häftigt. Håller du på Liverpool så, eller var du med som sällskap? Jajamensan, de följer jag. Ja. Ja då. Man får se om det blir något lika guld då. Det ser sådär ut. Ja. Men då ska Gertrud Fugt få höra från Esbyn få höra då You'll Never Walk Alone. Och jag gick in i Sveriges Radios arkiv och har tankat hem en version på vinst och förlust. Så det är lika spännande för dig som det är för mig för att höra hur den här tolkningen av You'll Never Walk Alone låter. Grattis till vinsten, så får vi se vad det här är för någonting vi spelar. Tackar, tackar, ja. Hej då. hold your head up and don't be afraid of the dark. At the end of a storm. Ja, nu ska det pussas. På ettan här på ljudeburken, eller dubbburken kanske. Ja, och mobilen är avstängd också så att man inte behöver hålla på och pilla på den då. Men vi klarar oss utan Svegot, eller Sverige vaknar, och av två skäl så kan utgår det helt, och de sitter väl och tjatar om corona där i tre timmar som vanligt, så att det kan vi ha utan. Vi får försöka ta upp någonting annat. Vad som helst. Och gab.com/Sverigekanalen. Nu blev det 139 följare här. Det har bestått ungefär 133 134 ganska länge, men nu ökar det faktiskt till 1, 3, 9. Där ser vi också en otäck kar i USA, den här Bernie Sanders. Jag tycker han ser ut som ska vi säga Satan själv, ondskefull och så. Och Joe Biden blir alltså kandidaten, och vi hoppas att Donald Trump kommer att krossa Joe Biden i höstens presidentval. I Amerika, på andra sidan pölen, och södra Sverige kommer upp i 14 grader. Ja. Våren smyger väl sig fram lite grann här, men det är ju tämligen kallt. Det var väl en kort nyhetssändning på tvåan där. Så ja. Ja, coronatjatet dominerar ju verkligen i alla medier. Det är så fruktansvärt tjatigt. Det är hemskt det här tjatet. Jag har ju nästan inga nyhetslänkar att ta upp. Och dessutom blir man ganska trött också av det här kalla och blåsiga vädret faktiskt. Men vi får väl se om Radio Svegot eller Sverige vaknar också senare kommer att ha ett kvällsprogram. Då blir det lite annorlunda. Vilket jag tycker att de borde ha istället för ett morgonprogram. De flesta är ju faktiskt inte hemma på morgonen. Ja, kanske i coronatiden, men det borde bättre med ett kvällsprogram rent allmänt faktiskt. För många är ju trötta så på morgonen där. För att det fanns ju vissa planer på det också. Ja, det var ju tämligen blåsigt idag faktiskt. Men kanske något mindre, men det var väl troligtvis mot vind hem. Det är ju så att det är vissa dagar så är det lite besvärligt med blåst. Och det är inget nytt det där med att det kan blåsa ibland. Men man mår alltid bra att komma ut i alla fall på en morgon promenad faktiskt, då prata i mobilens mikrofon där. Jag var faktiskt inne i två skogar här. Men ganska så nära Långsuttan. Tyvärr var det väl kanske lite motvind hemma också där, så att det var lite jobbigt. Jag kollar på åttan här. Vi ser sådana här datamonitorer där istället för plattskärmar och så. Det här kanske är några år gamla avsnitt. För de här stora monitorerna har ju försvunnit och ersatts av plattskärmar. Men som sagt, vad vi går vidare, men lite ändrade, ska vi säga, rutiner här i studion faktiskt. Och det kan bli ganska mycket ibland, tycker jag, med tv och allt. Mobiler man ska pilla på och hålla på överallt med allt. Man är inte så pigg. Den här våren har ju varit ganska så besvärlig, tycker jag. Det har varit ganska besvärlig och kall och blåsig, och rätt vad det är så kan det börja snö och så. Man får ju ha en väldig massa kläder faktiskt, lager på lager och så vidare. Med tanke på den här kylan som är. Men det ska väl komma bättre och också varmare. Tider faktiskt. Vi måste hålla våren i värmen. Ja, det är ju värme fattas, men den här vårvärmen ska i fram. Pussas det på åtta där. Vilket alltså innebär att ett företag som är medarbetare, om man nyttjar system till max, då jobbar man 20% av tid. Sverige rekonstruktion brottas med nästan 8 dåligt vindmin har slagit hårt med en butiker och 2000 anställda. Mats Karlsson Lenen. Ja. Hur det slår mot företag och hotas av konkurs och annat. Inte så mycket som är som ser likt faktiskt. Allt har ju förändrats radikalt. Dansbandsdags.se på åttan på Bullhalsen. Men ska lågt, för jag sitter, jag har ju pratat med mobil vandringstur. Sverigekanalen kommer in för att ni ska kunna. Det är alltid gratis. Och rent allt alls. Det ska faktiskt. Jag har på podden. Så att vi får försöka ta upp annat än coronatjatet, och det kan vara vad som helst. Jag har smäller i spellistan, men på ut med mikrofon och bra. Och eftermiddagen är ganska trött. Vi ska se här. Jag tog mig in här på svt.se med C-datorn. Om vi kan få lite nyhetssvepe men det får väl inte handla om Kotte. Det tycker jag räcker att bli över med det. Tjatas överallt. Det är så förskräckligt. Tjat. Det är faktiskt. Och så att det handlar om någonting annat. Det lite grann på SVT här. Heter då. De här lokala redaktionerna. De är ganska många. Ja, de är väldigt många faktiskt. Nu börjar jag inte med Blekinge. Jag börjar med Grant. Ja, det var väl en apotekschef som var häktad men är släppt. Apotekschef släppt från häktet miss narkotikabrott. Åklagaren yrkar 2 års fängelse för till Gävleborg. Ja, misstänkt människorov i Gävle. 2 häktade misstänkta för inblandning. Toring skjuten i benet i Gävle, utreds som grov misshandel. SVT här. Ja, där var det små flickor. Ja, små flickor kan stiga ut. Och tomma kyrkbänkar under en annorlunda påsk sänds på webben utan åhörare. Ja, någon bild på några små flickor där. Ja, det måste finnas någonting som man är lite glad faktiskt i premieran. Ja, det är inte nog med att VD ska hålla på och jävlas. Så att det måste vara någonting som man liksom skrattar till eller så. Ja. Ett litet nyhetssvep. Vi får väl se hur mycket jag orkar. Det går lite långsamt men det funkar ju. Och här kommer jag fram nu till på C-datorn här, SVT Blekinge. När det laddas om det finns inget uppe. Och kamera 3 här i Hornborgasjön, en trana ensam som pickar. Och ni lyssnar till Sverigekanalen. Ståndet och utgivare är Gunnar Andersson i Långsyttan, för detta Märsta. 31 mars 2014 fick vi sändningstillståndet, så att det har gått några år. Och Sverigekanalen består av ett 20-tal kanaler. Visst då. Vi har 8 kanaler på live online radio och 6 skin, men när den där så ska inte webbläsaren, alltså in använda webbläsaren Chrome, hitta oss på TuneIn. För det kommer inte att fungera då. Live online radio, 8 kanaler. På flaggorna där så får ni välja Sweden och leta reda på till bokstaven S. Det är många sidor, men när det börjar på S så kan ni börja tycka stå. Sverigekanalen, och där var det bilder på människor med gasmask och så, så att det vill jag inte se. Så att vi skippar det. Ja. Det är tjatas om corona och gasmasker och så. Så att då får det vara. Ja. skulle flera djur- och nöjesparker som Gröna Lund, Kolmården och Liseberg öppna för året. Men så blir det riktigt inte. Förbudet mot att ordna samlingar på fler än 50 personer för att för spridning av coronaviruset ställer till det, berättar Ekot. Djurparken får ändå öppet, men vissa hålla stängt. Och när alla djur- och nöjesparker kan öppna som vanligt igen är det ingen som vet. Men är du badsugen? Ja, det just nu. Men ska man bada i typ en sjö i sommar, då vill man ha en bra brygga att bada ifrån. Det tycker i alla fall 12-åriga Malva Kvarndal i Äggby utanför Skara. Men där håller alla badbryggorna på att gå sönder. Så nu har de tagit tag i problemet för att fixa dem. Jag mejlat till prästen och så frågat om de kan laga den. Just det, för det är kyrkan som äger den här bryggan. Vad fick du för svar då? Att man kunde laga den själv, eller vi kunde göra det. Alltså ni lagar den, men de ville inte betala? Ja. Vad gjorde du då då? Då så ska vi börja laga den. Ja, du har startat en insamling, har sett hur det har gått så här år. Ja, det har kommit in svishningar. Och det sa hon till Mats Överström på P4 Skara Folkst. Kärlek, dramatik och hockey. Vi ska klara. Snart är det mitten på april och ganska kallt och blåsigt. Inte mycket här på Judeburk, dumburken. Ettan här i Stockholm. Tredje blommar där. Jag vet inte om det var Kungsträdgården. Blåsigt. Stånga. Jag tror att det är Kungsträdgården som tredje blommar fint. Folktom. Ja. Just det. Faktiskt. Där Karl XII statyn. Med de här kravallerna som var för många år sedan. Men det ligger tillbaks i tiden. Ja, det har slagit hårt där med corona verkligen. Ja, det var en postflicka där. Attan, jag hörde det i kabeln. Det ska vi se på i alla fall. Ja, det är sånt som händer. Rätt gammal tv. Jätter och Siggebo. I början nu. Att du släpper några år nu. I början av 2000-talet åkte fram och tillbaka så. Genom det var en färg. Men tack och lov med ett vista svar ni flockade sämst på att flyga. Då säger Sare Kajaken med att det är farligt att paddla när det är kallt i vattnet. Alltså när alla visste jag. Men det häftiga med naturen är att man aldrig kan vara säker på vad som ska hända. Jag berättade om en huggorm för några år sedan när det som har öppnat dörren och djur. Jag talar vi villig ridtur på. Jag är säker på att det finns rätt med om överraskande att göra. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig i skog, mark, i fjällen eller vid kusten? Det vore jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller lycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Hämt i naturen. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra. 020 22 10 20. För att vi kommer inte hålla på och tjata. Faktiskt, det går inte att hålla på. Och tjata om corona hela tiden och överallt. Det blir förskräckligt tjatigt. Det måste ju finnas. Vi är inte sjuka, vi är ute varje dag. Det är på ettan också. Men har det varit rent allmänt blåsigt. Ja, det är fina discolåtar som spelas bort rätt fort. Full av datorer här. Sverige kom morgonen. Det blir svalare. Så att det smyger. Våren kom ju faktiskt. Jag har ju sett lite idag. Som jag kunde rapportera spelningen. Mobilen. Lite, vill säga, blåsippor och så. Möjligtvis. Då var det småbarn. Och det. Skog. Ja. Det är varje dag på ettan. Jag tror att de har ett program som heter Landet runt också. Där. Och så är besönstalt också där. En tv-skärm de hade på. Att de var, titta på det. De är inte häktade så. Var inlåsta och sju. De arbetade och så. Jag måste göra lite underhåll av datorn också. Passa på det. Det blev en kall och kylig här i något sätt. Sven faktiskt, det var nog motvind hemma också. Mycket. Någonting. Bara det absolut någonting att köpa. Det var ju tråkigt också, förstörde allt tråkigt. Risk. Helt på något belopp. Vad gör jag? Jag är frisk imorgon. Den är så på bilen. Det är bensättarna här med vägen. Och skönt. Det är lagt. Så att det var inte här sjukt. Tagit livet av skulle så i Sverige. Vi skulle inte komma en till. Men jo. Annat då. Titta. Och jag vet ju att både Björn och kanske något annat fart var så farligt. Det är bara kött. Så jag springer på ett tag. Spärger över stoppet. Uppe på Karlfjället, hudslagg. Alltså jag är ju från Västerås, så det är inte min grej. Då är spring som att kraftigt ska gå igenom dina skor. Ja, nu säger jag. Ja. Ja, men vet du då, om man springer bara till Karlfjället, alltså där tänker jag. Rätt var det alltså, mitt på stigen. Ripa, och hur fattar var det inför? Den är inte så stor, tänker jag. Och ska runda. Hans arg. Men jag rundar den på den. Och där är kvinnor på passé. Vi snackar helst inte så där jätte. Och hur visar den? Jag ut med vittet som var jätte. Ja. Och jag känner mig så där. Och när jag kom här ripan är helt övertygad om att den här är benet. Jag har väl säkert en dess like kan jag säga. Jag ser i alla fall bort med förbi. Jag är inte störn i alla fall. Klockefjällen, ja, inga på. Titta ner för solen går likt och det är så idylliskt. Väg ner den sen och lägger fram. Så att jag, det är inte bara en. Det står det i ko. Fjällkalkulerat. Fjällko. Det är helt uppenbart. Ja. Eller? Så då måste man ju... Ja, det tror man ju. Jag tänker, det här är en liten fjäll. Jag visste inte att jag kunde helt uppenbara fjäll. Så jag blev med fjäll med kalkon. Det måste ju se jättestigt ut. Så där. Och så tänkte jag, vill ringa för att jag vill få upp telefon. Nej, men då har jag inget. Eller nej, jag har inget batteri. Så jag tar också. Det är natt. Så tänker jag, hoppa på någon eller? Fjället. Ja, jag var helt själv där uppe på mig. Så för lite. Och så tänkte nu, det är ner fem stycken ben. Min chans. Jag längde mig faktiskt. Hur liket? Eniga stigen på slag. Och slå in ner och tänkte, nej. På fjället. I Ripov. Och kossor är det värsta man kan möta. Det är roliga för min. Vet du, jag har inte ja, det är det. Så jag har tallen. Men du kommer säga en väldigt ute ofta. Man attackerar en fjälltall. Det är ändå att ni är för liven. Jag måste det sån. Ja, jo. Ibland. Det hade man kunnat ändra just när vi klod. Det här är ju inte vem som har rundat på timmar. Nej, det är ju ingenting. Jag har sprungit lite mig själv om jag ska vara riktigt. Alltså, du vet när ni så mycket där det är fjäder ut, va? Ingen vill ju. Ja, jag är jättegjorde. Och barnen, så fort de ser det så säger de ju mamma. Insett att mamma kan gå bara. Fin inledning på programmet att vara med och berätta det. Jag var med. Ja, det blir spännande. Är det någon annan som är roligt att skriva ännu heller då? Ring in på 0220 22 20. Men men här till slut i alla fall faktiskt. Ja, men det har varit med om saker i P4 där. Det är väl programmet Christer, så så jag var glad att jag blivit smittad och inte riktigt. Så att jag är faktiskt på en liten morgonplugg. Och en tidig fan, man har kommit hem och tagit av sig alla. Jag har ju mycket äckhaled. Och så långade det lite. Ja. Tusentals. Lyssna på något. Det är blås idag, det tycker jag. Det var någon motvind hem. Ja. Men jag var ute och rörde. Och det är också skrep plockte så mycket. En lite min skrep så. Bild här också, men jag får inte programbilden. Men är det jord än sandstormen alltså? Jag var inne på det här också, och det är modvärde jag gör. Jag ska försöka nära ut rapporterna så gott det går här. Vi har en som skriver, bamp för att det gick sådär, sur. Och vi väger att vi tar bilen bort. Jag förbannar med det stöld ut hem. När skjutsen väl kom och vi kört en bit så såg jag min. Jag hade gått för långt vilsen, blå misstag. Hon hittade i alla fall. Det var jag. Nu ska med Svegot då. Sverige vaknar där ute. Och det var inte... Spasmasker. Det fick man. Det är inte nu tycker jag med. Så dåligt veder. Ganska kåsigt var. Ja, man löper upp. Nu kommer man i alla fall. Lite grann i färden. Ja. Och ni behöver aldrig med kanalen allt råna fri. Det var gratis. Inte om att det också med morgonprogrammet. Ja, det går inte för det är en del av man rutin vanlig helgerna april och från Långsötan och sydöstra Dalarna, nordvästra Svealand och ut med Länsväg 217, Hedemora, Hofors, i grannlänet Gävleborgs län. Vi har ju under F med väldigt improviserade på ettan där, du kan inte höra någon. Annars vet jag Andersson, det är släkt. se att de har svenska flaggor för reda facket. Det är hundratusentals länder som inte har här. Den svenska flaggor har sina kläder där. Man skulle kunna tro att de är som de har en svensk kläder, men de är väldigt falska faktiskt, de här. Ras och det finns flera ställen det här packet till detta faktiskt och så vidare. Så att de slummas vad de har gjort och förstört oerhört mycket av vårt land. Ja, tusentals har ju av dessa kulturskvinnor liksom. Det har gått en del av hemskt. Danskar. Ibland är det också faktiskt som mördas. Invandrare som mördar vandrare. Det går inte. Och det är ju mer att mördar in, utan det är mer vanligt att invandrare svensk. Och att svenska våldtäktsmän invandrare kvinnor också så förekommer. Själva dig med våldbrott är för att de flesta som sitter svenskar utan de är kunnande klart. Det är också vissa majoriteten så vikare. Radio kväll Christer Lunda. Och ikväll de oväntade upplevuren på det första panölet möte med en fall av svanar. Men vi ska nyheten och berätta om löprinöl och fjällkor en vildtall. De störde det i längor nedanför. Historier bland märkligt du ser skrämt, det är alldeles varm om hjärtat. Det kan vara ett plötsligt väder om en gås som plötsligt dyker upp. En gång vad ni har varit med om det gärna har något oväntning om det vet jag. Numret är 0-12-10-20 i natur. Ja. Så många kon på en vanlig apparat. Staten både och fick in mycket av det där. Sveriges Radio upp i Västmanland och Östergötland. Här uppe får man inte in så många stationer alls. Rockklassiker har ju förlugnat det här inne på en vanlig vibe. Så en gammal bild i svartvitt lyssnar och ställer in på sin nät. Så märkligt faktiskt, det här var ju människor som var född 1800-talet. Och sen radion här, kan man säga nästan. Hur känns det? Det var ju alltså det först. De hörde ur det. Då var det Kristian som det lag och som gällde på den tiden. Tanner och så vidare. Högs ju inte då från början. In flera hörl. Förvisso hade ju Sverige bara en kanal. Där kunde man ju avlända det via och Danmark och Tyskland. Kanske BBC och så vidare tyska. Så på sådana Sverige. Alla. Gästerna i Motala. Utan 8. Det tekniska. Eller kanske det utsäljning. Där på gatan 8 hade huset. Och senare också. Några år så hade vi bara program 1. Ja. En sommar i frisk brident. Två vuxna svarar. Och har gått mycket. Men och det är inte så ovanligt. Och de brukar ju normalt flytta på sig att vara sunda. Men vi hade varit håll. Och så jag kom, var väl lite snabbare än dem. Och de låg väl så där en 20 meter framför. Och så plötsligt innan jag hinner ens tänka så är bägge de vuxna svanarna flyger rätt fram och attackerar från varsin sida av båten med sina långa och de mycket i vattnet. Och långa hade ju nypiktet. Vad gör man? Jag sitter ju så gott det bara gällde sitta så. Men det är klart, det går ju och så plötsligt. Nej, nu har det faktiskt aldrig hänt under mina tröjor. Sen är ju ner där och jag nu ilsknade bara. Jag kvar ju, nu kan jag åka. Jag tänker, de är ju mina och jag har ingen brott. Jag simmar upp till yt och så gör en fullt med. Var ju ingen paddgörande igen. Han kommer rätt emot. Jag ser som en redan ställd mamma. Jag var oskad. Hon kantrar för försången på gats med sin verk. Och det var alltså, det gick så att han sim liksom, som sagt, med rigge med vatten. Det var alltså nästan. Det var att kan säga. Nu blir ännu rämmare. Det är ju samförsta sin unge. Kommer han idag? Och jag är ju naturligtvis efteråt att jag skulle ha jobbat upp det. Men så här, det kommer jag att lägga. Var du rädd? Men han inte blir rädd. Läget försvar. Så för gjort för att... Men så att man hinner gärna en lättnade suck. Försöker gamla upp mina biltelefon. Men ibland kan man väl säga. Men jag... hörde mig bra på fräsa och attackerade med det. Det finns, man fick ju skyldigt i det här. Man kände sig nog lite trängd. Vision, Bertil, att det är roligt att prata med en fällare, men... Roligt, jag hade besök av en kandavars kompis som mycket ut i så färsande historier. Jag är ju vanna på grisan, men något sånt här tar med sig. Ja. Det är stånarna, men luta illa om du har stått eller någonting. Du kunde ju ja, absolut. Det kunde gå. Och jag var ju hyfsat nära land också, så det är vanligt att händer man än, så det var ju en lärdom, kan man säga. Hoppas jag får lugna mig över. Ja, absolut, om jag har fortsatt, men som sagt, är fantastiskt. Bara man inte kommer för nära svanen. Nej. Till. Sköt. Ja, tack, tack. Hej. Hej. Ja, det ser väl ut dag imorgon. Kanske att man kan komma. Vi är här på en app. Vi kanske ska... Jag är ganska trött. Så jag får vila rösten och så. 14 är... Vi kan inte med igång exakt, men eftermiddag. Efter 13, 14 tiden en gång. Se gärna dagenstider.chatango.com. Kartadressen är tini.cc/dagens. tini.cc/dagens. Kan man se våran tablå där. Och nyheter media.chatango.com har också en kartadress. tini.cc och snedsäcke nyheter. tini.cc och snedsäcke nyheter. Ni lyssnar till Sverigekanalen här. Hedemora webbradio. Och ni hittar oss på sverigekanalen.com, dalakanalen.webnode.se, sverigekanalen.com, dalakanalen.webnode.se. Vi har 8 kanaler på liveonlineradio.net. 8 kanaler. Sen fungerar, men det finns inga HTML-koder så man kan inte bädda in och spela den. Om ni enkelt vill hitta våra 8 kanaler på liveonlineradio så kan ni gå till dalakanalen.webnode.se och snedstreck lyssna. dalakanalen.webnode.se/lyssna. Och högst upp har ni 2 spelare för våra direktsändningar. Den översta är ju för torsdag, söndag och den under är den som är för måndag till onsdag. Låt sidan ladda sig. Snart är det i mitten på april faktiskt här och vi väntar ju på den här vårvärmen att den ska komma någon gång. Det är lite si och så med den här vårvärmen. Det blev en ganska så blås idag faktiskt. Man besöker gärna nyheter media.chatango.com eller tini.cc/nyheter. Jag kan hitta länkar och så till våra direktsändningar och lite annat. Och sverigekanalen.com och dalakanalen.webnode.se. Det var alltså sverigekanalen.com och dalakanalen.webnode.se. Det är ett B också i där webb, inte 2. Men det ser ni på era webbläsare dalakanalen.webnode.se. Och det är lokala nyheter också nu på SVT. Är det väl ettan, tror jag. Ja, det var 2:an över ettan. Ja, mobilen är igång så att mobil 2-kanalen är igång. mobil 2.radio 1-2-3-4-5.com mobil 2.radio 1-2-3-4-5.com. Mobilen är igång och mobil 2-kanalen sänder på mobil 2.radio 1-2-3-4-5.com. Och en reporter här på Dalat-TVn är lite asiat faktiskt, med något svensk namn. Jag tror hon är adopterad. Jag tror det är så faktiskt, hon hade ett svensk namn. Men ganska mörk i hyn och så. Kanske lite asiat. Jag tror att hon var adopterad, om jag får gissa. Eftersom hon hade ett svenskt namn. Det är lokala nyheter på TV:n här. Jag kan inte höra, men det går att se. Och det var från Smedjebacken. Ganska tomt i butikerna där. Ja, jag köpte en skiva limpa. Ganska korta de här lokala nyheterna. Men kommer ju att komma och så. Allt ganska blåsigt. Det är ett hus också. Nej, det är ett hus. Det är Smedjeba. Och hon pratar i en mikrofon som är på en mikrofonstång. För att inte komma för det. Egen tid när man tittar på vad man har gjort och varit inblandad i och allt möjligt sånt där. Och hur mycket man själv har förändrats och utvecklats också. Ja, precis. Och en annan sak som jag kom på när jag hörde Texas Midnight, vad heter de? Runners. Med den här, come on, Eileen. Alltså, varför gör inte, alltså, den bromsar ju upp och sen ökar den tempot. Och det känns, för det är väl så, eller är det bara en hörselillusion? Nej, jag tror det är precis så i den låten. Ja, varför gör inte fler så? Varför drar man inte på med tempot lite? En enda låt, den är fantastisk. Ingen härmar det har gått 50 år. Jag vet bara den låten. Det är konstigt. Jag trodde att du skulle göra en koppling till livet. Och Dalat-TVn här, Dalanytt. Ska vi se. Göran Greiders mamma är död. Och här sitter också Göran Greider med sitt märkliga hår, rufs. Ja, ni vet ju själva hur Göran Greider ser ut upp i skallen. Det sprätter rätt bra, faktiskt. Det ser ut som att hans hår har fått någon slags elektrisk stöt. Och jag har faktiskt sett honom för många år sedan här. Ganska många år sedan. Jag tror han hade 3 adresser förut. Han pendlar ju och... Det var spår 8 på Stockholms central. Han skulle åka Dalatåget. Sådär Blue X-tåg Stockholm-Falun. De var från tåga meters avstånd. Ja, det kan sägas att Göran Greiders mamma. Det var gammal. På väderkartan här över Dalarna och Gävleborg. Det är ganska kall. Göran Greiders 4 år. Direkt vårvärme. Det blir hyfsat väder ändå, men inte då. Skiner faktiskt en del här. Det är inte så klart, faktiskt inte klart. Sen har det faktiskt hänt att man har bling här någonstans, typ Stockholm och så. Ja, förutsätt i alla fall och vet någonstans där istället för Dalen ut. Och han har självt en kulturberikare som programledare. Och del upp. Fast vi snart får sända. Vi hädda om er. Ljud de kommande 15 minuter. Jag säger det halvväg. Och väldigt program. Ta hand om dig. Och kram på er. Hötta. Om man är trött på morgon. Då är det tidigt. man åker. Inget faktiskt. Ansträngande. Och blåsten som är solen. Är det mars? Ja. Det springer. Sverige vaknar inte. Som sagt, valprogram. Podd måste väl bli medlem där. Vi talar så att nere kan det bli lättare att kunna spela in och så faktiskt. Jag har ingen serveradress till Spreaker där. Det måste ju finnas, men det är ingenting som man känner till.